Jednostek witaminy D3. Preventik D3 to najlepszy sposób na odporność jesienią i zimą. Preventik D3. Pełne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 17 listopada, punktualnie 17. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Do Sejmu trafił projekt posłów PiS-u, którzy chcą, by pracodawca mógł sprawdzić, czy certyfikaty covidowe zatrudnionych. Jutro utrudnienia na autostradzie A2 przed Strykowem drogowcy będą naprawiać nawierzchnię na pasach dojazdowych. Królowa Elżbieta II już w lepszej formie wróciła do obowiązków. Grupa posłów PiS-u złożyła w Sejmie projekt ustawy pozwalający pracodawcy na zweryfikowanie, czy pracownik jest zaszczepiony przeciw COVID-19. Poinformował o tym wiceszef Sejmowej Komisji Zdrowia. Czesław Hoc powiedział, że projekt składa się z trzech filarów. Po pierwsze, przedsiębiorstwa będą mogły kontrolować certyfikat zaszczepienia każdego pracownika, z tym, że nie mogą wyrządzić krzywdy pracownikowi w aspekcie wynagrodzenia i zatrudnienia, ale w chwili, kiedy okaże się, że pracownik nie ma certyfikatu zaszczepienia, można go będzie przenieść do innego sektora czy innego miejsca pracy, na przykład nie w kasie, a będzie w magazynie. Drugi filar, o którym mówił poseł Hoc, ma premiować te przedsiębiorstwa, które wykażą, że wszyscy pracownicy są zaszczepieni. Trzeci filar odnosi się do podmiotów leczniczych. Każdy szef podmiotu leczniczego, powtarzam, podmiotu leczniczego, będzie mógł wydać zarządzenie albo decyzję, która będzie obligować wszystkich pracowników do zaszczepienia. Poseł Hoc wytłumaczył, że przepisy przygotowano z inspiracji przedsiębiorców. Służby białoruskie mogą przygotowywać kolejną prowokację związaną z sytuacją na granicy z Polską. Tak mówił w TVP Info rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Po atakach, z którymi mieliśmy do czynienia, pojawili się funkcjonariusze białoruscy na miejscu zdarzenia. Oni zachowywali się, jakby gromadzili materiał dowodowy potrzebny do śledztwa. Możemy tutaj mieć do czynienia z przygotowaniem jakiejś prowokacji zarówno na gruncie prawnym, jak i propagandowym. Spodziewamy się dalszych oskarżeń o to, że Polska stosuje nieadekwatne środki, że jest przyczyną tego, co dzieje się na naszej granicy. We wtorek na granicy grupy migrantów atakowały polskie służby kamieniami i granatami hukowymi. Funkcjonariusze odpowiedzieli armatkami wodnymi i gazem łzawiącym. Według wiceszefa klubu Prawa i Sprawiedliwości kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej eskaluje. Marek Suski mówi, że na granicę reżim Aleksandra Łukaszenki sprowadza coraz więcej osób, których działania wspierane przez białoruskie służby są powodem dla wprowadzenia zmian w ustawie o ochronie granicy państwowej. Trzeba po prostu przyjąć taką ustawę, która pozwoli w spokoju i w sposób zdecydowany chronić naszych obywateli, dać też uprawnienia wszystkim służbom, które tam dzielnie walczą o naszą suwerenność i nienaruszalność polskich granic, żeby po prostu mogły pracować. Głosowanie nad projektem nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwowej jest zaplanowane po 17. Utrudnienia czekają jutro kierowców jadących autostradą A2. Muszą spodziewać się ich w okolicach punktu poboru opłat przed Strykowem. Rozpoczną się tam prace związane z przygotowaniem tego miejsca do pełnego uruchomienia systemu opłat ETOL, informuje rzecznik Łódzkiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Maciej Zalewski. Musimy naprawić nawierzchnię na dwóch skrajnych prawych dojazdowych pasach i to zarówno od strony Warszawy, jak i od strony Poznania. Czyli na jezdni w kierunku Warszawy prace rozpoczną się około godziny 8. Godzinę później te same prace ruszą na jezdni w kierunku Poznania. Po ułożeniu nowej nawierzchni przystąpimy do usuwania starego oznakowania poziomego i przystosowywania go do potrzeb nowego systemu. Podobne prace będą prowadzone też przy węzłach Wartkowice, Emilia i Zgierz. Te w Strykowie powinny zakończyć się jutro po południu. Po kontuzji pleców Elżbieta II wróciła do obowiązków. Dwór opublikował zdjęcie, na którym monarchini rozmawia z szefem sztabu. Obawy o stan zdrowia brytyjskiej królowej trwają od miesiąca. 3 dni temu musiała zrezygnować z uroczystości podczas tzw. Niedzieli Pamięci. Znowu w pracy. Na zdjęciu Elżbieta II rozmawia z brytyjskim szefem sztabu Nickiem Carterem. To rozmowa twarzą w twarz, niezdalna. Obawy o stan zdrowia królowej trwają od miesiąca. Spędziła noc w szpitalu, miała badania, szczegółów nie znamy. Lekarze zalecili jej wtedy odpoczynek. W niedzielę miała być świadkiem uroczystości upamiętniających ofiary wojen. W ostatniej chwili zmiana planów. Według Buckingham Palace Elżbieta II uszkodziła sobie niegroźnie plecy. A na wyspach coraz częściej mówi się, że druga epoka elżbietańska powoli zmierza do końca. Fakt, że Elżbieta panuje tak długo, przyczynił się do podświadomego poczucia, że to coś wiecznego. Ale teraz faktów nie da się ignorować. Królowa ma 95 lat, to zaawansowany wiek. Musimy być świadomi tego, że rzeczy kiedyś się zmienią. Mówi mi Ellie Woodacre, specjalistka od spraw dworskich. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz przejaśnienia możliwe na wschodzie i południu, nocą pochmurno, na północy przelotnie popada deszcz, w górach deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Napływa chłodne powietrze polarnomorskie, a ciśnienie nieznacznie spada. Nocą od minus 3 stopni na Pogórzu do plus 6 na Pomorzu Zachodnim. Jutro pochmurno z przejaśnieniami, przelotnie popada deszcz, w górach deszcz ze śniegiem i sam śnieg, a wiatr umiarkowany na północy dość silny, w górach i nad samym morzem w porywach do 70 km na godzinę. Jutro od plus 5 stopni na Suwalszczyźnie, 8 w centrum, do 10 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Z cyklu dzieci młodzież nie garną się do sportu. Dwie dwójki i siedem trójek. Jak byłem dzieckiem, to też byłem graczem komputerowym. Namiętnie grałem, ale tylko jak ktokolwiek po mnie przyszedł, bo to jeszcze nie był czas telefonu, przyszedł i zadzwonił do dzwonka i zapytał się, czy wychodzę, to automatycznie kończyłem grę i wychodziłem sobie grać z kolegami w piłkę nożną. A jak to jest teraz? No właśnie, czekamy na Państwa sygnały. Jak to jest? Przepraszam, że tak może osobiście wchodzę z butami do życia rodzinnego, ale jak to jest z synem? Czy też poszedł w ślady ojca? Of the ninth and I'm never gonna win. Life hasn't turned out quite the way I want it to be. Tell me what you want. I wanna hook you, sail, that'll hold the squalls, and a big black ship with some cannonballs. Don't wanna join Davy Jones 20,000 leagues under the sea. So how you gonna do it? I'm gonna trade this life for fortune and fame. I'd even grow my beard and change my name. We all just wanna be big rock stars, living hilltop houses, driving 15 cars. The girls come easy and the drugs come cheap. We all stay skinny 'cause we just won't eat, and we'll hang out in the coolest bars and the VIPs with the movie stars. Every good gold digger's gonna wind up there, every playboy bunny with a bleached blonde hair, and we'll hide out in the private rooms with the latest dictionary and today's who's who. We'll get you anything with that evil smile. Everybody's got a rum dealer on speed dial. Hey, I wanna be a rock star. Singing those songs that have been the censor. Popping like pills from a past dispenser. Rock stars don't do mornings. Get washed up sailors writing all our songs. Get washed up sailors writing all our songs. Yeah, sing them every day so I don't get them wrong. We'll sing them just till morning. We all just wanna be big rock stars, living hilltop houses, driving 15 cars. The girls come easy and the drugs come cheap. We all stay skinny 'cause we just won't eat, and we'll hang out in the coolest bars and the VIPs with the movie stars. Every good gold digger's gonna wind up there, every playboy bunny with a bleached blonde hair, and we'll hide out in the private rooms with the latest dictionary and today's who's who. We'll get you anything with that evil smile. Everybody's got a rum dealer on speed dial. Hey, I wanna be a rock star. Everybody's got a rum dealer on speed dial. Pytamy nie tylko samych rodziców, także być może nauczycieli i trenerów. Jak zachęcić młodzież do sportu, byśmy byli dumni? No, w wielu dyscyplinach sportu z kadr reprezentacyjnych. Mail, telefon, SMS polecamy. Teraz 9 minut po godzinie 17. Wzorem Wiednia Wrocław chce wprowadzić zakaz ruchu na ulicach znajdujących się tuż przy szkołach. Zakaz ma obowiązywać od 7 do 7.30, pół godziny do pierwszej lekcji. Na razie placówka objęła programem Szkolna Ulica jest jedna, ale niebawem ma być ich więcej. Co na to rodzice, którzy podwożą o poranku dzieci? Co na to nauczyciele, którzy także korzystają z aut? I wreszcie, jakie korzyści z takiego rozwiązania widzą miejscy urzędnicy? O to wszystko pytała Justyna Kościelna. Ulica jest zamknięta dla aut, jak się chodzi? Bezpiecznie jest. Może faktycznie dla tych dzieci, co idą same, to tak, natomiast dla aut to jest masakra, bo nie ma gdzie stawać, robi się kocioł straszny. Też jesteśmy kierowcami, ale jak najbardziej jesteśmy za. Bo tutaj jest naprawdę Armagedon, niektórzy rodzice jakby mogli, to by do szkoły autami wjechali, więc jest naprawdę super. Dobrze, a ja muszę iść do szkoły. Dla tych, kto prowadzi dzieci, to ja nie widzę jakiegoś wielkiego ulepszenia. Ta ulica jest, o, właśnie słyszymy dzwonek, czyli przed pierwszą lekcją jest zamknięta. Tak, tak, tylko przed pierwszą lekcją. Później już za 5 minut już nie będę policji i wszyscy wyjeżdżają. Chyba tam nawet jest wskazane, że zamknięte od tej godziny do tej. Takie rozwiązanie od roku działa przy szkole na wrocławskim Ołtaszynie, a za moment ma być wprowadzone także przy dwóch innych placówkach, które w październiku brały udział w projekcie Szkolna ulica. Po co to wszystko? Wyjaśnia Anna Szmigiel-Franc z Biura Zrównoważonej Mobilności Wrocławskiego Magistratu. Są to szkoły, w których bardzo dużo dzieci dojeżdża rowerami, chodzą pieszo. To są takie szkoły, przed którymi też mieliśmy informację, że może dochodzić do niebezpiecznych sytuacji. To nie chodzi też o wypadki czy zdarzenia takie zarejestrowane, ale o takie zachowania kierowców, które powodują niebezpieczeństwo dla dzieci, czyli na przykład parkowanie, zatrzymywanie się w ogóle na przejściach dla pieszych czy przed przejściami, ograniczenie widoczności. Ale bezpieczeństwo, jak dodaje urzędniczka, to nie jedyny powód. Chcemy, żeby dzieci chodziły, doświadczały chodzenia do szkoły, także rozumiemy, że część rodziców musi podwozić dzieci do szkoły samochodem, ale może nie muszą tego robić pod samą bramę szkoły. Opinie są jednak mocno podzielone. Musimy to jeszcze przedyskutować, zaznacza dyrektor SP76 na krzykach. Rozumiemy, że są to projekty, które służą ogólnie pojętemu dobru dziecka. Mamy tego świadomość, że od czegoś trzeba zacząć, chociażby to są drobne kroki. I tak jak powiedział jeden z nauczycieli, oceńmy to, co się zadziało, zobaczmy, czy to przyniesie nam korzyści, jeżeli nie, to wdrożymy inne rozwiązania. Jak gdyby przyjęliśmy ten projekt jak najbardziej z całym dobrodziejstwem założeń, które tam są w nim wprowadzone, natomiast będziemy teraz analizować. Ze strony rodziców miałam mało głosów sprzeciwu. Rodzice byli w stanie zaakceptować tę zmianę na miesiąc, czy na dłużej, no to będziemy na ten temat rozmawiać. Klamka już zdaje się jednak zapadła, a jak perswazja nie zadziała, służby sięgną po inne argumenty. Waldemar Forysiak, rzecznik Straży Miejskiej. Będą wystawione barierki i będą stali strażnicy. Gdyby jednak któremuś kierowcy przyszło do głowy nie stosować się do takiego znaku, grozi mu mandat w wysokości do 500 zł, czyli to jest jeden z wyższych mandatów i nie polecam tego. Szkolna ulica. Ciekaw jestem, co Państwo na takie pomysły. Być może już gdzieś lokalnie w dużych, mniejszych miejscowościach pojawiły się takie inicjatywy. No właśnie, to jeden z argumentów również przemawiających za bezpieczeństwem w bezpośrednim sąsiedztwie szkół, ale także my szukamy innych argumentów, by po prostu się ruszać. 2 2 i 7 3. Zajęło mi to 3 lata, ale znalazłem i działa. Wbrew woli dziecka kupiłem mu młodego labradora. Pierwszy tydzień się boczył. No ale nic tak nie łamie serce jak młody labrador patrzący w dzieciaka błagalnym wzrokiem, weź mnie na spacer, a potem sikający jak się go nie weźmie. No i działa. 3 miesiąc dziecko spędza 2 godziny na spacerach. Być może państwo także po drugiej stronie radioodbiornika bili brawo tacie. Brawo, brawo, brawo przed chwilą za poprzednią wypowiedź. No to teraz brawa dla mamy. Wiele, wiele lat. Nie mogę sobie poradzić z młodszym synem. No i co zostało mi? Powiedzieli, słuchaj, no daj go do szkoły sportowej. Przeniosłam syna do szkoły mistrzostwa sportowego. Zaczął uprawiać pięciobój. Syn jest obecnie trenerem kadry w pięcioboju. Teraz obecnie jest to już czwórbój. No w każdym razie syn tam się udziela. A tak się niewinnie zapowiadało. Serdecznie gratulujemy. Czekamy na kolejne państwa sygnały, być może także i takiej właśnie sportowej drogi do kariery. Od wczoraj w mediach społecznościowych Trójki można zobaczyć i usłyszeć akustyczne wykonanie utworu Burza. To specjalnie dla słuchaczy Trójki zagrał, zaśpiewał Bartek Daryło. To wczoraj. Jutro w programie Nasza Tonacja przedpremierowo będzie można odsłuchać albumu. To także specjalnie dla państwa. Co wczoraj, co jutro, a co dziś? A dziś mam dla państwa zaproszenie, bowiem w najbliższą niedzielę po 19:00 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, no oczywiście także na antenie Trójki, koncert promujący debiutancki album Bartka Daryło. Mam zaproszenia na ten koncert i chętnie się z państwem podzielę. Proszę pisać zd3@polskieradio.pl, hasło koncert. Nowy dzień, znów głuche ślady. Mijam tłum, nie widząc twarzy, tylko sterty gazet, reklamy marzeń. Sam od kilku stacji milczę, wpuszczam wiatr, zagłuszam ciszę. Ten sam wciąż bilet mam, jak posąg ze szkła, roztrzaskany w walce, upadam bez szans, wariuję i tańczę, jak posąg ze szkła w ostatniej walce, upadam bez szans, jak posąg ze szkła, jak posąg ze szkła. Nowy dzień, dziś milkną ślady. Mijam tłum, nie widząc twarzy, tylko sterty gazet, reklamy marzeń. Wracam między dniem i świtem, choćbym chciał, ta noc nie zniknie. Odpuszczam, milknę, ta noc nie zniknie, bo ja biegnę wam oku, myśląc, że znam drogę, choć długą mi słony smak. Na koniec cel mój widzę, cel mój widzę. Odkrywam karty powoli sam, wierząc, że mogę przychytrzyć czas. Na koniec szum mnie milknie, jak posąg ze szkła, roztrzaskany w walce, upadam bez szans, wariuję i tańczę, jak posąg ze szkła w ostatniej walce, upadam bez szans, jak posąg ze szkła, jak posąg ze szkła, roztrzaskany w walce, upadam bez szans, wariuję i tańczę, jak posąg ze szkła, w ostatniej walce, upadam bez szans, jak posąg ze szkła, jak posąg ze szkła. Thank you. Bartek Dyryło to właśnie on, laureat Nagrody Trójki dla najlepszego debiutanta na 58. festiwalu w Opolu. Premiera jego debiutanckiego albumu w najbliższy piątek, a w niedzielę tu przy Myśliwieckiej koncert po 19:00 promujący jego debiutanckie wydawnictwo. Bartek Dyryło w koncercie tu właśnie przy Myśliwieckiej i mam dla Państwa zaproszenia zd3@polskiradio.pl. Hasło koncert. Zapraszamy do Trójki. Prawie 23 minuty po 17:00. To może być rysunek czy dobre słowo. Takie jest założenie najnowszej inicjatywy w ramach akcji Murem za polskim mundurem. Po między innymi Poczcie Polskiej, umożliwiającej wysyłanie za darmo kartek dla bohaterów strzegących granicy, do akcji coraz chętniej dołączają szkoły podstawowe, które na lekcjach np. plastyki będą odręcznie tworzyć kartkę dla obrońców granic. Wyrazy wsparcia trafią do żołnierzy, funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz policjantów pełniących służbę w zagrożonych miejscach polskiej granicy. Pomyśleliśmy, że szczególnie ciepłe wyrazy sympatii mogą przyjść od dzieci, mówi Maciej Szymczak, członek zarządu Fundacji Niepodległości, pomysłodawcy akcji. Liczymy na to, że nauczyciele w szkołach, którzy usłyszą ten apel, będą chcieli z dziećmi przeprowadzić rozmowę, lekcję o sytuacji obecnej. Być może również, żeby dzieciom wyjaśnić, na czym ta sytuacja polega i jak ofiarna jest służba żołnierzy, funkcjonariuszy Straży Granicznej i Policji, którzy tam nad granicą również po prostu fizycznie bronią naszego bezpieczeństwa. Zwróciliśmy się z takim apelem, prośbą do uczniów w szkołach w województwie lubelskim. Lubelski kurator oświaty Teresa Misiuk. Wiele razy szkoły w naszym województwie mogły i w dalszym ciągu mogą liczyć na pomoc właśnie ze strony Wojsk Obrony Terytorialnej. Wiele wspólnych działań, wsparcie także w czasie dezynfekcji w początkowej fazie pandemii, udzielanie pierwszej pomocy. Nam żołnierzom, zresztą nie tylko żołnierzom, funkcjonariuszom policji, Straży Granicznej, wsparcie zwłaszcza w tym okresie jest bardzo potrzebne. Kapitan Damian Stanula, oficer prasowy drugiej Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Zdajemy sobie z tego sprawę, jak duża odpowiedzialność na nas ciąży i podołamy, wiedząc, że za nami jest społeczeństwo. Na co dzień dostrzegamy właśnie liczne słowa poparcia, takiej otuchy. Szczególnie widać to na terenie miejscowości objętych stanem wyjątkowym, gdzie nasi żołnierze są bardzo widoczni. Dziękują, mówią, że przez to, że jest dużo służb, wojska, czują się po prostu bardziej bezpieczni. Osobiście sam wysłałem 3 kartki pocztowe do Straży Granicznej, do Policji, do Wojska Polskiego. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek. W Sejmie napisałem odręcznie to, co myślę o naszych żołnierzach, o naszych policjantach i że jestem dumny jako obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, jako mieszkaniec Lubelszczyzny, więc ta akcja jest znakomitą znów lekcją patriotyzmu. Zadania Wojsk Obrony Terytorialnych jest realizowane w ramach operacji pod kryptonimem Silne Wsparcie. Realizujemy zadania na kilku kierunkach. Wspólne patrole ze Strażą Graniczną, patrole na rzekach Bóg z wykorzystaniem naszych łodzi saperskich, patrole konne, patrole piesze, patrole kołowe. Również realizujemy nasze zadania za pomocą platform obserwacyjnych FlyEye, czyli bezzałogowych statków powietrznych, których zadaniem jest właśnie monitorowanie obszaru terenu przygranicznego. Jesteśmy przede wszystkim po to, aby pomagać mieszkańcom i bronić naszej ojczyzny. To ja tylko dopowiem, że prace powinny być nadsyłane zbiorczo przez szkoły pod adres sekcji komunikacji społecznej drugiej Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej z dopiskiem Granica, a wśród szkół, które włączą się do akcji Fundacja Niepodległości rozlosuje komplety komiksów przygody misia Wojtka, dzielnego żołnierza. Polskie Radio również angażuje się w akcję Murem za polskim mundurem. Między innymi Radiowa Jedynka uruchomiła akcję Piosenki dla żołnierzy. W ramach tej akcji za pośrednictwem specjalnego numeru telefonu można zamówić piosenki i przesłać dedykacje czy wyrazy szacunku dla polskich służb mundurowych strzegących granic. A zwieńczeniem akcji Piosenki dla żołnierzy będzie niedzielna audycja Piosenki na życzenie dla żołnierzy na granicy. To u koleżanek, kolegów w Radiowej Jedynce w niedzielę po godzinie 14:00. Mam tak samo jak ty. Miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat. Najpiękniejsze dni zostawiłem tak. Zatrzymam czas,

pan od sportu Krzysztof Łoniewski. To jeszcze zanim opowiem o tym, co dzieje się w Turynie w ATP Finals, odnosząc się do telefonu tej pani, która mówiła o tym, że kluczem do tego, żeby dziecko trafiło do sportu, jest to, żeby wybrać mu dobrą dyscyplinę, żeby samo sobie wybrało, i rzeczywiście do tego namawiamy, żeby dać dzieciom spróbować swoich sił w różnych dyscyplinach. Zapewniamy, że w końcu wybiorą taką, która im się spodoba. Ale mądrze powiedział. Tak jest. To zaczynamy. Nowak Dżokowicz pewny gry w półfinale w ATP Finals w Turynie. Najlepszy tenisista świata do 3-2 pokonał Rosjanina Andrija Rubliowa, notując drugą wygraną w drugim meczu grupowym. Dziś imponował chociażby przygotowaniem gimnastycznym. W jednej akcji w ciągu kilku sekund popisał się dwoma szpagatami. W wieczornym pojedynku w grupie zielonej naprzeciw siebie stanął Norwek Casper Ruud i rezerwowy Brytyjczyk Cameron Norrie. Dziś okazało się, że zastąpi Stefanosa Tsitsipasa. Grek wycofał się z powodu kontuzji łokcia. Z Turynu do Omanu jakieś 5000 km na wschód. Tu na ciągle bardzo ciepłym, także o tej porze roku Morzu Arabskim trwają Mistrzostwa Świata w olimpijskiej żeglarskiej klasie 49er i w pierwszej dziesiątce mamy po dwóch dniach regat dwie polskie załogi. Na miejscu szóstym plasują się Łukasz Przybytek i Paweł Kołodziński. Na siódmym Dominik Buksak i Szymon Wierzbicki. Prowadzą Australijczycy Otto Henry i Miles Davy. Teraz rugby. Nasza męska reprezentacja po weekendowym zwycięstwie w eliminacjach Mistrzostw Europy z Niemcami ma chrapkę, żeby w najbliższą sobotę na stadionie warszawskiej Polonii pokonać w meczu kwalifikacji Szwajcarów. Tak o rywalach mówi kapitan naszej kadry Piotr Zeszutek. Większość tych zawodników gra w francuskiej lidze, we francuskich różnych ligach. Są zawodnicy naprawdę dobrze wyszkoleni technicznie. Co prawda Szwajcaria teraz przegrała u siebie z Litwą, czyli tak jakby teoretycznie z najsłabszym zespołem, ale no wystawili tam inny garnitur tak naprawdę. Myśleli, że się uda młodszymi zawodnikami tam coś ugrać, ale to się nie udało. Do nas na pewno przyjadą pełną tutaj już ekipą, pełnym zestawieniu. Zawsze toczyliśmy z nimi ciężkie boje. Tak jak mi się wydaje, to chyba w ostatnich latach gdzieś zagraliśmy 4 mecze z nimi, to jeden tylko wygraliśmy. To w sobotę dobrze byłoby wygrać po raz drugi mecz na stadionie Polonii w Warszawie o 14:30. Jeszcze przypomnimy sympatykom piłki nie jajowatej, tej okrągłej do kopania, że tej nocy w szlagierowym meczu eliminacji mundialu w Ameryce Południowej Brazylia 0-0 zremisowała z Argentyną. W składzie gospodarzy m.in. Alisson, Marquinhos czy Junior Vinicius, w ekipie gości Leo Messi i Angel Di Maria. Dzięki remisowi Albiceleste zaklepali sobie awans na Mistrzostwa Świata w Katarze. Brazylia była go pewna już przed meczem, a znów o sporcie na naszej antenie po 19:00. Wieczorem i nocą pochmurno na północy kraju, przelotnie popada deszcz, w górach także deszcz ze śniegiem, napływa chłodne powietrze polarnomorskie, nocą od minus 3 stopni na Pogórzu do plus 6 na Pomorzu Zachodnim. Jutro pochmurno, deszcz, w górach deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Na termometrach w dzień od 5 stopni na Suwalszczyźnie, 8 w centrum do 10 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Pan Bernard z Górnego Śląska do ciebie szybko napisał. Wolna ręka dzieci w wyborze dyscypliny. Mąż, frecht, synek. Cudownie. Jeszcze w sprawie tych ulic szkolnych. 2 2 i 7 3. Mieszkamy pod Radomiu. Blisko szkoły jest taka sytuacja, że nauczyciele, rodzice wjeżdżają sobie na teren boiska szkolnego i parkują, proszę pana, na boisku do kosza. Więc o czym my mówimy, jak mamy mieć reprezentację koszykówkę, kiedy wie pan, dzieci nie mogą wyjść na boisko, ponieważ szkoła sobie zrobiła parking na boisku do kosza. Do kosza z takim parkingiem. Coraz mniej lata, jak melodie luźno płyną. Nie wiem, gdzie na końcu znajdę się. Kolejny raz oszukać siebie mam, że to nie tak, że w sumie jest jak być powinno. No nie, nie pozwolę na ten wymysł. Biorę to w garści, zmieniam plan, drogę na inną. Dzień w dzień przed oczami ten sam widok. Choć wiem, że mam czasu coraz mniej. Lata, jak na lodzie luźno płyną. Nie wiem, gdzie na końcu znajdę się. Dzień w dzień, przed oczami ten sam widok. Choć wiem, że mam czasu coraz mniej. Lata, jak na lodzie luźno płyną. Nie wiem, gdzie na końcu znajdę się. Jak śnieg, mój sen roztapia się dziś. Chcę wiedzieć, co sił wykrzyczeć swój krzyk. Nie wiem, gdzie pójść, z kim zagrać i w co. Rady siwych głów nie dla mnie są. I znów dzień w dzień przed oczami ten sam widok. Choć wiem, że mam czasu coraz mniej. Lata, jak na lodzie luźno płyną. Nie wiem, gdzie na końcu znajdę się. Dzień w dzień, przed oczami ten sam widok. Choć wiem, że mam czasu coraz mniej. Lata, jak na lodzie luźno płyną. Nie wiem, gdzie na końcu znajdę się. Kalinowski. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki za 21 minut 18. News albo fake news? Oto jest pytanie. Tradycyjnie powiem, na tak postawione szekspirowsko pytanie próbuję znaleźć wspólnie z dr Klaudią Rosińską, ekspertem do spraw fake newsów, odpowiedź właściwej, prawdziwej, jedynej. Dzień dobry, witam w Trójce. Dzień dobry Państwu. Ostatnio o tym mówiliśmy, ale wraca problem, między innymi wyłudzeń poprzez fałszywe SMS-y. Powiedzmy, przypomnijmy, wyłudzeń czego i w jakim celu? No, głównie wyłudzeń danych, ewentualnie próbie naciągania nas na różne kwoty. I faktycznie w ostatnim czasie znowu nasiliły się takie działania. Między innymi popularny był taki SMS podszywający się pod Pocztę Polską, w którym proszono nas o potwierdzenie płatności za przesyłkę, którą rzekomo Poczta Polska jest w trakcie dostarczania. A jak to realnie wygląda? To jest coś, co otrzymujemy, to jest mail, SMS w telefonie? W przypadku Poczty Polskiej to był SMS, tylko już kiedyś o tym mówiłam, ale przypomnę Państwu. SMS z prośbą o kliknięcie w link. Żadna instytucja publiczna nigdy, no chyba, że kliknięcie w link związany z lokalizacją, ale to też raczej prywatne firmy kurierskie posługują się takimi SMS-ami. Żadna publiczna instytucja raczej nigdy nie będzie nas prosić o klikanie w żadne linki do żadnych płatności lub jakichś tam formularzy danych, otwierania załączników. Dlatego, że po prostu jest to niezgodne ze standardem tych usług publicznych i jest oczywiście niebezpieczne. W tym przypadku, w przypadku tego podszywania się pod Pocztę Polską, chodziło o wyłudzenie danych, ale też jakby dostępu do konta, bo w formularzu, w tym linku, który mieliśmy kliknąć, pojawiała się prośba o wpisanie właśnie numeru karty, numeru konta i wielu takich danych, które no, są danymi prywatnymi i kiedy dzielimy się nimi z kimś, to ryzykujemy utratę naszego źródła finansowania. A gdy kliknęliśmy, to już coś złego się wydarzyło, czy dopiero jak kliknęliśmy i uzupełniliśmy te wszystkie dane o swoje dane wrażliwe? W tym przypadku zdaje się, że samo kliknięcie jeszcze nie powodowało zainstalowania jakiegoś złośliwego oprogramowania. Natomiast zazwyczaj kliknięcie w link jest tak samo niebezpieczne jak wypełnianie wszelkich innych formularzy, bo możemy dzięki temu zainstalować na naszym smartfonie czy komputerze złośliwe oprogramowanie, które w jakiś sposób będzie śledziło nasze działania i w pewnym momencie może uzyskać dostępy do naszych haseł czy kont. Czy pulpitu zdalnego? Tak jak ostatnio też słyszeliśmy o takich przypadkach. Czyli krótko mówiąc, to tak jakbyśmy przestępcom dali swojego laptopa już z zalogowanym swoim kontem, na przykład bankowym. Tak, chociaż pamiętajmy, że no nie zawsze jest tak dramatycznie, żeby teraz, jeśli ktoś kliknął, to będzie musiał biec, że tak powiem, do jakiejś instytucji, która będzie czyścić jego komputer. Nie zawsze jest tak dramatycznie, ale zazwyczaj polecam, żeby w momencie, kiedy otrzymują państwo tego typu SMS-y, a wiecie, że załóżmy nie zamawialiście żadnej przesyłki, albo to jest zupełnie abstrakcyjny SMS, którego się nie spodziewaliście, żeby wpisać do internetu, do wyszukiwarki takie hasło SMS z Poczty Polskiej albo SMS z jakiegoś dyskontu. A zazwyczaj strony, które zajmują się cyberbezpieczeństwem, publikują takie ostrzeżenia i możemy już dzięki temu uchronić się przed samym kliknięciem w link. Żeby jednak intuicyjnie nie stosować kliknięcia, tylko raczej weryfikację, czy to rzeczywiście ja mogłem dostać takiego SMS-a. Czyli jak zwykle prosimy o ostrożność. Na co jeszcze musimy zwracać uwagę? No oczywiście na same numery telefonów i nazwy, bo bardzo często takie podszywające się organizacje dobrze wiedzą, że tak w pełni nie mogą legalnie podszywać się pod jakąś instytucję czy nazwę sklepu, ale stosują takie wytrychy, jak na przykład dodanie jakiejś końcówki albo kropki i w ten sposób próbują naciągnąć nas, podszywając się pod samą nazwę. No tak było w przypadku pewnego dyskontu, w którym to z kolei funkcjonowało w mediach społecznościowych, nie jako SMS-y, w którym mówiono o tym, że ten dyskont rozdaje za darmo robota, nie za darmo, tylko za 8,99 bardzo drogiego robota kuchennego, a po kliknięciu w link mieliśmy się zapisać jakby na listę do loterii. No i oczywiście w momencie zapisywania się na tą listę podać dane i prawdopodobnie na dole w momencie kliknięcia akceptowania regulaminu godziliśmy się na subskrypcję i regularną comiesięczną płatność w wysokości 65 euro. Co byłoby pewnie sporym obciążeniem no dla niejednego budżetu domowego, no ale w pełni legalnie, to znaczy no może nie w pełni, bo bez naszej świadomości, no ale godząc się na tego typu regulaminy, gdzieś tam ryzykujemy, że przegralibyśmy w sądzie taki proces. Bardzo kosztowny program. Bardzo kosztowny. Lojalnościowy. Dokładnie tak. Ostatnio też był problem z SMS-ami związanymi z kwarantanną. To też temat na czasie. Z kwarantanną to tradycyjnie, ale ja bym powiedziała, że doszedł jeszcze jeden element, a mianowicie loteria po spisie powszechnym. To też dość częste SMS-y podszywające się, które mówią o tym, że wygraliśmy coś w tej loterii. Kto się spisał, to pewnie zdaje sobie sprawę, że faktycznie taka loteria funkcjonuje. No ale znowu ostrzegam, że raczej nie będziemy dowiadywali się o wygranej w formie SMS-a z zachętą do kliknięcia w link, tylko raczej trochę bardziej oficjalną drogą komunikacji. Więc rzeczywiście w różnych okolicznościach takiego, powiedziałabym, wzmożenia medialnego mogą pojawiać się właśnie takie okolicznościowe SMS-y, które mają na celu nas naciągnąć. Więc zgodnie z tym, co zawsze Państwu powtarzamy, uważajmy i zawsze starajmy się najpierw sprawdzić gdzieś tam w innych źródłach, czy to może być wiarygodny SMS, czy nie. A o nasze bezpieczeństwo, o nasze dane i także o nasze portfele dba dr Klaudia Rosińska. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Południowej audycji zapraszamy do Trójki. Teraz Czechy. W Pradze jest nasz czeski korespondent Wojciech Stobba. Dzień dobry, właściwie dobry wieczór. Dzień dobry, dobry wieczór. Dziś w Czechach Dzień Walki o Wolność i Demokrację. Święto państwowe zresztą nie tylko w Czechach, także na Słowacji. W ogóle przypomnijmy, do jakich wydarzeń odnosi się to dzisiejsze święto? To dzisiejsze święto odnosi się do wydarzeń z 17 listopada 1989 roku, czyli do brutalnie stłumionych przez milicję protestów odbywających się w Pradze. One są uznawane za początek aksamitnej rewolucji, która z kolei doprowadziła do upadku komunizmu w ówczesnej Czechosłowacji. No ale te protesty z 89 roku, one nawiązywały do wydarzeń sprzed 50 lat, czyli do roku 39, kiedy okupujący Czechosłowację Niemcy wprowadzili restrykcje na uczelniach. Tam również doszło do śmierci choćby Jana Opletala, który dzisiaj został upamiętniony przed akademikiem, w którym mieszkał. No więc to takie podwójne święto w Republice Czeskiej, bardzo chętnie obchodzone przez Czechów. Święto demokracji, święto wyznawania różnych poglądów. Dziś odbywają się różnego rodzaju manifestacje. Ja podam dla przykładu, bo to nie tylko te uroczystości państwowe, ale są też manifestacje przeciwników obostrzeń covidowych, są manifestacje przeciwników rządu, są manifestacje zwolenników Unii Europejskiej, są na ulicach ludzie, którzy flagi Unii Europejskiej noszą przekreślone, więc kiedy spacerowałem dzisiaj Aleją Narodową w Pradze, ona jest zwykle takim głównym miejscem tych obchodów, bo tam właśnie doszło do wspomnianego stłumienia protestów studenckich, no to można było zobaczyć różnych ludzi wyznających różne poglądy, ale to święto odbywa się raczej w takim pogodnym nastroju. Jest to święto radosne i właśnie na Alei Narodowej w Pradze można uczestniczyć w różnych wydarzeniach kulturalnych, a wieczorem na placu Wacława, który dla Czechów jest właśnie takim ważnym miejscem, gdzie zbierają się w ważnych dla swojego kraju momentach, będą odbywały się koncerty. Koncerty dla przyszłości pod takim właśnie hasłem. Jak takie święto jest obchodzone w pozostałych częściach kraju? W ogóle jak jest świętowane? To jest dzień wolny od pracy? Tak, jest to dzień wolny od pracy i muszę przyznać, że wiele osób z innych części kraju przyjeżdża właśnie do Pragi, bo tutaj te obchody mają taki największy wymiar, więc ludzie chętnie gromadzą się w stolicy, żeby poczuć ducha tego święta. Także sądzę, że wiele osób właśnie wybiera taki sposób spędzania tego dnia wolnego od pracy. Niektórzy oczywiście przedłużają sobie to wolne, biorą wolny weekend i potem już korzystają, wyjeżdżając do swoich chat, czyli domków letniskowych, gdzie też Czesi bardzo chętnie spędzają wolny czas. A jak się ma to liczne świętowanie do wydarzeń związanych z pandemią koronawirusa? Jak wiemy, dziś rekordowa liczba nowych zakażeń koronawirusem w Czechach. Organizatorzy tych wszystkich wydarzeń oczywiście starają się przypominać o tym, że należy choćby nosić maseczki. One są obowiązkowe w tych miejscach, gdzie ludzie się gromadzą i kiedy byłem dzisiaj na Alei Narodowej, to tam przypominano o tym, żeby koniecznie maseczkę mieć na twarzy. Przed rokiem te wydarzenia związane z 17 listopada były mocno ograniczone i w dużej części odbywały się online. Dzisiaj, mimo że tych zakażeń jest zdecydowanie więcej niż przed przed rokiem, to można już uczestniczyć w różnego rodzaju wspomnianych przeze mnie koncertach, wystawach, odczytach, wykładach i tak dalej. No ale rzeczywiście sytuacja covidowa nie wygląda zbyt dobrze. Prawie 22,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem to jest rekord. Przypomnę, że poprzedni rekord z początku stycznia tego roku to było niespełna 18 tysięcy zakażeń. No i są ostrzeżenia epidemiologów, że sytuacja będzie się pogarszać, że ten szczyt obecnej fali pandemii osiągniemy dopiero w grudniu, a więc dopiero pod koniec tego roku ta sytuacja może się nieco uspokoić. Czeski rząd podjął dzisiaj decyzję, która miała zostać formalnie podjęta dopiero jutro. No i formalnie dopiero jutro rząd na posiedzeniu przyjmie nowe obostrzenia, a te nowe obostrzenia to tak zwany model bawarski. Na czym on polega? Już tłumaczę. Chodzi o to, że od poniedziałku nie będą uznawane negatywne wyniki testów na koronawirusa jako certyfikat covidowy. I to niezależnie, czy będzie to test antygenowy, czy test PCR. Osoba, która nie będzie zaszczepiona lub nie będzie ozdrowieńcem, nie będzie mogła na przykład pójść do restauracji, do kawiarni, do kina, na koncert, do teatru, skorzystać z niektórych usług. To są te zdecydowane działania czeskiego rządu, ustępującego już czeskiego rządu Andreja Babisza, które mają doprowadzić do poprawy nowej sytuacji. Jeśli to nie przyniesie w ciągu najbliższych tygodni efektu, no to już zapewne kolejny gabinet będzie zastanawiał się nad tym, co jeszcze można zrobić, żeby sytuacja epidemiczna poprawiła się. Jutro ustępujący rząd Andreja Babisza ma podjąć decyzję właśnie w sprawie nowej strategii w walce z pandemią, ale już słyszeliśmy dzisiaj te zapowiedzi. Tak, to właśnie premier Andrej Babisz w czeskiej telewizji ogłosił, że jest zgoda ministrów na to, żeby ten model bawarski wprowadzić i właściwie to tylko formalność, żeby na jutrzejszym porannym posiedzeniu rząd to przegłosował. Zalecenia ekspertów, epidemiologów, z którymi też kontaktuje się gabinet Andreja Babisza, są nieco inne. Oni nie są aż za takimi restrykcjami, ale uznają, żeby na przykład wrócić do masowych testów na koronawirusa w firmach, w szkołach, żeby do pracy wpuszczać tylko osoby zaszczepione, osoby, które chorowały na COVID-19 lub te, które mają negatywny test na koronawirusa. No ale rząd Andreja Babisza wybiera inną ścieżkę, tę, o której mówiłem, czyli od poniedziałku według deklaracji premiera testy na koronawirusa nie będą uznawane jako certyfikat covidowy. A wszystko to związane z rekordową liczbą nowych zakażeń koronawirusem w Czechach właśnie. Bardzo dziękuję. Z Pragi nasz czeski korespondent Wojciech Stomba. Pozdrawiam, do usłyszenia. Garb young to fade away. The sinner Simba aren't aware. Our fables take us everywhere. I can't keep up with you. I can't keep up. I can't compete with history. We'll film a lie but dub our tale. The mystery must stay inside. Look our homes, look our lives. In control of the morning. In control of the sea. You are creating all the bubbles at night. I'm chasing around and trying to pop them all the time. Don't need to trust a single word they say. You are creating all the bubbles at play. There's a girl, there's a girl. Upset my